وہ نبیوں سے کر دیا اور وہ بات ساتھی ہو سکتا ہے اس سے بہت محسوس ہوا ہو لیکن وہ میری کتاب بھری تھا اس بری تھا کیونکہ اتنا سب جو تجربے سے گزرنے کے بعد جس بات کو میں نے سیکھا ہے وہ یہ کہ آپ اپنی بات کو مثبت طریقے سے پیش کریں منفی کے تجربے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے ان شاء اللہ دوسرے مولوی صاحب کو کھڑا کیا تو بدلہ صاحب کو انہوں نے بھی کچھ تھوڑا سا اس کے پیچھے باتیں کر لی اور جو پیچھے باتیں کر لی آج تو بھی اپنی طرف سے کی تھی کہ میری کتاب بڑی تھی وہ میری کتاب بڑی تھی تو بہر اللہ تو یہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کے احسان رہا ہے کہ میں پشاور یونیورسٹی میں عرصہ 41 سال سے جمعہ پڑھاتا ہوں تو یونیورسٹی کے جو ہے تو دیوبندی بریلوی اہل عزیز اور اہل عزیز جماعت اسلامی سارا میرے پیچھے اعتبار پڑھنے کی اجازت ہے وہ ایک دفعہ یہ جس وقت یہ حکومت بن گئی تو ہمارے میڈیکل کالج کی کنوکیشن کے لیے سراج الحق آیا سارے پروفیسروں کا ہماری پرنسپل صاحب تعارف کرا رہی تھی ایک ایک کام اور ساتھ ملا تعارف کرتا میرا تعارف نے کہا اس کا ڈاکٹر فضا ہے اس نے کہا میڈم اس کے اپنے بہت دھیان سنی ہوئی ہیں تعارف کی ضرورت ہی ہے تو میں نے کہا جو میرے پاس پڑھتے تھے تو بلکہ ایک دفعہ مجھے فارس فالون نے ایک لیکچر کے لیے بلایا چیف گورنر ایک پروگرام کر رہا تھا کہ جنگلی حیات کو بچانے کے لیے قانون سازی تو اس میں انہوں نے تقریر کے لیے مجھے بلایا تو اس میں وزیر جنگلات بھی آئے ہوئے تھا اور سارے لوگ تھے تو وزیر جنگلات جب خطاب کے لیے کہا گیا تھا کہ میں عام بجنے میں بیٹھا ہوا تھا اسٹیج پر نہیں تھا میں اس نے اپنی اسپیچ شروع کر کے سب سے میرا باہر میرا ڈال دیا جناب ڈاکٹر فیاض صاحب میں نے کسی سے کہا میں نے کہا کون لکھائی وزیر جنگلات ہے میں نے کہا کس پارٹی کو سکھائی بادشاہی کا ہے نام کیا یہ نام میں نے پہلے معلومات کروں کم از کم سے ملنے کے بعد شکریہ ادا کروں اس کا تو میں نے کہا اچھا جی تو اس کے بعد پھر اس وقت چائے پر گئے تھے میں نے کہا شہراز صاحب کیا حال ہے آپ کا خیریت سے تو اپنے سارے عملے کو کہہ رہا تھا ڈاکٹر صاحب صاحب نے بہت کچھ سیکھے جو میرے پاس پڑھتے تھے سارے یہ بہت کچھ سیکھے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سارے مکتب آئے تھے کہ ان کو بلاتے تھے ان کی کتابیں بھی پڑھتے تھے اور ان سے رہنمائی لیتے تھے اور ساری دنیا احسان ان کی قیدوں کو تسلیم کرتی تھی مجھ پر اللہ الگ احسان ہے کہ میں نے 15 دن ان کی صحبت میں لکھنؤ میں گزارے اور پھر ان کی خانقاہ پر گیا ہوں جو شیر مسیح رحمۃ اللہ علیہ کی جو جگہ تھی نا جہاں نے مجاہدین کو ٹرین کیا ہے لکھنؤ میں ایک نا دائرہ شاہ علم اللہ اس جگہ پر گیا ہوں اور حضرت علی میاں صاحب باقی زندگی میں دیہات میں چلے گئے تھے مدوا چلے گئے تھے یہ صرف جو من کی تقریبات 15 دن بیٹھے رہے تھے 15 دن کے بعد اس جگہ جب وہاں پر گئے تو وہاں پر بالکل فقیرانہ حال تھا پرانی گلیاں بچھی ہوئی بغیر بستر کے چارپائیوں کی گرمیاں تھیں اور معمولی روٹی سالن صبح ناشتے میں سوکھی روٹی اور چائے تھی ارے ملاسا فرمایا کہ آپ تو مطلب آپ کو بڑے احترام کرنا چاہیے تھا بڑی خدمت لیکن ہماری خانقاہ میں ہی ملتا ہے تو اس میں تو ان کے پاس ہمارا خیر نہ ہوا سبحان اللہ نے ایسے یہ اللہ کے احسان ہے کہ یہ مجھے 40 سال یونیورسٹی میں کام کرنے کا موقع ملا ابھی میں میرے ریٹائر ہونے کے بعد ہی میرا جمعہ کا خطبہ جاری ہے یونیورسٹی والوں نے مجھے جاری رکھنے کی کہا ہے تو اس میں سارے مکتب آئے فکر آتے رہے ہیں اور یہ جمعہ پڑھتے رہے میرے پیچھے سے اور سرکاری ممبرس ہے تو بالکل آزاد تبصرے اور باتیں میں کرتا رہا ہوں اور اللہ کے احسان رہا کسی نے روکا نہیں ہے جس وقت امریکہ کا حملہ ہو گیا نا افغانستان پر تو اس پر میں نے تین تقریریں کی، گیارہ پرویز مشرف اقتدار پر بیٹھا ہوا تھا، تین تقریریں کی تھی. اور اس میں میں نے کہا تھا کہ یہ لینڈ از نیور کیپچرڈ، لینڈ از نیور کیپچرڈ انٹل انلیس انفنٹیرین مول آن دی ارتھ اینڈ دیئر از بلٹ فائٹ. کہ زمین فتح نہیں ہوتی جب تک کہ پیدل فوجی زمین پر نہیں چلتا، اور جس وقت کی دس برس جنگ نہیں ہوتی. امریکہ کو یہ ملک رہنا ہے تو اس کے فوجی کو زمین پر اترنا پڑے گا، اور ہمارا مجاہد کے ساتھ دس برس جنگ کرنا پڑے گی، اور یہ بمباری پر نہیں لے سکے گا. تو 17 سال کے بعد بات ثابت ہوگا سب میں. تو آپ اپنی بات کیسے دلائل سے پیش کریں کہ اس دلائل کا جواب نہ ہو سکتا، کسی کے رد کیا کو ضرورت نہیں دے. ماشاء اللہ جی، یہ کتاب جب میں نے دوران ملازمت دفتر میں، جو میرے پاس 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ فارغ ہوتا رہا نا، اس میں لکھتا رہا ہوں. لکھتے لکھتے کوئی دو تین مہینے کام کیا، جب اس کو مرتب کیا کتاب جب بن گیا. اور اس میں اللہ کے احسان ہے کہ یہ اولون کے 1500 صفحات اور ثانی مطالعہ کے 50,000 صفحات کا خلاصہ اس میں آیا ہے. اصل میں جو تربیت یافتہ لوگ ہوئے ہیں تو ان سے بات پھیلی آگے اور چلی ہے. یہ ساری بات یہ تھی کہ کاملین آکاملین اور عارفین سے بات آگے چلی ہے. ایک کتاب ہے کہتے ہیں بخاری شریف اتنی مستند کتاب ہے، جن کو شاید آپ نے نام بھی آتا ہو. ایک کتاب ہے حدیث کی جو بخاری شریف کے مقابلے کی کتاب ہے، لیکن چلی نہیں ہے. اور امام بخاری کے اخلاص اور مجاہدات کی برکت ہوئی ہے کہ بخاری شریف چالو ہوئی ہے، وہ نہیں چلی. ہدایہ کو اتنی شہرت ملی ہے، صاحب ہدایہ جو ہے انہوں نے کتنے سال روزہ رکھا ہے جی؟ 13 سال روزہ رکھا ہے، اور روزہ رکھنے کا ان کے گھر والوں کو پتہ نہیں چلا. میں وہ دوپہر کا جو کھانا بھیجتے رہے ہیں وہ کسی اپنے شاگرد کو دے دیتے تھے کھا لیا، اور گھر والوں کو پتہ نہیں چلا کہ یہ روزے سے ہیں. اور 13 سال روزہ، 13 سال باوجود رہ کر، اور جو ہے تو اللہ کے دھیان کے ساتھ ان مسائل کو پہلے قرآن عزیز سے مستمر مستمد کیا، نکالا ہے، پھر ان کو لکھا ہے، تب کہیں جا کر قبولیت ہوئی. ایک دفعہ میں خیبر میڈیکل کالج میں کھڑا تھا، تو یونیورسٹی میں جماعت اسلامی کا ایک پروفیسر تھا، بڑا لیڈر ہوتا تھا، وہ کسی کام کے لیے آیا ہے. پریشان کھڑا ہے جس آدمی کے پاس آیا تو نہیں، میں کہہ رہا جی آپ کس کیسے آئے ہیں؟ اس نے کہا کسی کام کے لیے آیا. میں نے کہا میں یہاں پر ہوں، آپ مجھے بتائیں کیا کہا کس کام کے لیے آئے. اس نے بتایا، تھوڑی دیر میں کام میں نے کر لیا، بڑا خوش ہوا. میں نے کہا جی وہ جو نظریاتی اختلافات ہم اسی کا پر ہوتے ہیں، خدمت ایک دوسرے کی ہر وقت. تو خیر وہ گیا تو گھر پر گیا، اللہ نے اس کو بیٹھ دیا، بیٹھ کے پیدا ہوا. اس نے گھر والے سے کہا کہ اس کو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر جائیں گے، تو اس پر ہاتھ کریں گے. دونوں ہمارے گھر آ گئے. پروفیسر کیسے آ سکتے ہیں؟ اللہ نے بیٹھا دیا ہے، سب نے کہا اس کو آپ ہاتھ کر. سبحان اللہ، وہ میرے شاہ آیا ہوا تھا ایم پی صاحبان کے شکرانے تو بہت ہوتے رہے. تو شاید میں نے کہ یہ شاہ اس کے ذرا تھوڑا سا ڈایا کر رہے ہیں، بڑا خوش ہوا، خوش ہو کر بنا گیا ہے. خدمت سب کی کریں، قدر محبت سب سے، خدمت سب کی کریں ہیں اور سب کے کام آئیں، ٹھیک ہے نا. ان شاء اللہ جس بات کو آپ سے کہنا چاہیں گے سچ بات ہے زوردار تقریروں سے ایک بات نہیں چلے گی, بات آپ کے اخلاق اور خدمت ہوگی. ٹھیک ہے, مجھے یاد ہے میری آئی کے پیشنٹ تھیٹر میں میری ڈیوٹی تھی, میڈیکل کالج کا طالب علم چوتھے سال کا آ گیا. ان دنوں میں تبدیلی کا کام بہت خوشی سے باقاعدگی سے کرتا تھا. یہ لڑکا آ گیا تو میں نے دیکھا تو فلاں لڑکا ہے, اسے میں اندر لے کر آیا, ٹیبل پر لٹایا اور اس کا سرجری ہوئی. لوگوں کے سیزن میں تھی, روتن لگا اس کے جوتے میں نے سیدھے کیے, اس کو پہنائے, پھر لے کر کہا کہ آپ جا سکتے ہیں اکیلے, اگر نہیں جا سکتے مشہوری کر کے آپ کے ساتھ جاتے ہیں. مطابق کرنا ہی میں چترے دن یہاں یونیورسٹی کو پہنچا, انہیں جا جا کے جماعت والوں سے کہا کہ میرے دست میں لکھو, میں دست میں لے جا رہا ہوں. وہ ایک تقریر ہے ایک طرف اور ایک پر 20 منٹ خدمت ہے, اور اس پر جو ہے تو اللہ کی شان کی وہ اس سے بغیر تقریر کے وقت دے دی, کس پر تیری خدمت ہو. نائب رسول اللہ کی خدمت کے واقعات کا اندازہ ہے کہ ایک یہودی نے رات گزاری اور رات اس نے بستر پر ٹٹی کر لی, آپ بستر پر ٹٹی کر لی اور صبح ہمارے شرم کے بھاگ کر چلے گئے. راستے پر جب گیا تو خیال آئے تلوار بھول گیا, تو آج کل کے دباؤ میں کلن کو بھول گیا, کتنی مصیبت ہے. واپس آیا بیچارہ شرمندگی سے اور چھپتے چھپتے آیا, اس نے کہا کہ اگر ڈاؤٹ چل گیا تو اپنی تلوار لے کر پھر بھاگیں گے نہیں. تو اس نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جو ہے ٹٹی دھو رہے ہیں, صاف کر رہے ہیں, کسی کا تذکرہ نہیں کیا ہوا, خود موت لا کے. وہ تو دیکھا اس کو انتہائی شرمندگی, انتہائی ندامت. کسی کو یاد ہے والا کہ اسلام نے قبول کر لیا, اسلام نے قبول کر لیا, اسلام نے قبول کر لیا. اور اس حال کو دیکھ کر اسکول کی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوتا ہے نا کہ ایک عورت اپنی گٹھڑی باندھ کر ہجرت کر کے چلنے لگی, تو اس کو لوگوں نے کہا کہ ایسا جادوگر آیا ہے کہ جس آدمی کے سامنے آ جائے اس کو جو ہے تو دین سے پھیر کے رکھتا ہے. تو بوڑھی عورت کی اٹھا نہیں سکتی تھی, راستے میں قاضی نے اس کا بوجھ اٹھا لیا, منظر پر پہنچا دیا. تو اس نے کہا کہ بہت اچھا آدمی ہے, میرا دیکھو بیٹا میں تمہیں نصیحت کرتی ہوں, یہاں پر ایک آدمی ہے اس سے بچ کے رہنا, آدمی کو دین خراب کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ تو میں ہی ہوں. کہ اچھا تو وہ تو ہے؟ کہ وہ تو میں ہی ہوں. تو عورت واپس ہوئی اسلام قبول کرنے کے ساتھ. پھر حضرات صحابہ کرام کے حالات ہیں, انہیں فاروق رضی اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک بوڑھی عورت کو ڈھونڈا, وہ معذور تھی اور بوڑھی تھی, معذور تھی اور وہ اپاج اور اکیلی تھی. میں دل میں کر لیا کہ اس کی خدمت میں کیا کروں. صبح میں گیا کہ اس کا پانی بھروں, جگہ صاف کر لوں, اس کے کھانے کا بندوبست کروں. میں نے دیکھا کہ مجھ سے پہلے گیارہ دن کام کر کے چلا گیا. دوسرے دن دوسرے پہلے گیا تو پھر مجھے پتا چلا کہ پھر کوئی آدمی کام کر کے چلا گیا. تیسرے دن میں اس سے پہلے گیا اور پہلے گیا, تو میں نے دیکھا کہ جو آدمی کام کر کے رخصت ہو رہا تھا وہ خلیفہ وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا. میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے عمر, اس جگہ بھی تو اس سے آگے نہیں ہو سکتا, اس جگہ بھی تو اس سے آگے نہیں ہو سکتا کہ یہاں بھی جو تو دو دفعہ آیا تو اس نے پہلے سے کام کیا ہوا. یہ ایک ترتیب ہے. وقت ہو گیا شاید ماشاء اللہ چلے ہندوستان.